кем булыхка? Бызды шулай тэпэдэ кэсэ. Кэсэ хузэнчэдэ, кэсэ ходитэнэ. Кэсэ тэтэнэ, бызды юкэнэ ашэ. Лагэдэм, кэсэ хэтэтэмакат. Я хочу тойку, хазэмэт, хазэнэ дэшкава. Yeah.